Du lytter til Radio 24/7. Velkommen til Millionærklubben med Pernille Enggaard. Sidste handelsdag i ugen, og jeg har både Lars Persson og Lars Svendsen i studiet til at fortælle os, hvordan fredagens handler skal sættes. En fredag, hvor vi som altid besvarer jeres spørgsmål. Du skriver til os på sms 42 600 24/7, og jeg har hele timen et øje på sms'en, og så har jeg selvfølgelig et andet på det aktuelle morgen, den aktuelle marked, der vågner op. Toret rigsretssag i USA, det skal vi selvfølgelig tilbage til, men inden da, så har det jo været en volatil og voldsom uge i Millionærklubbens portefølje, de herrer. Ja. Og nu er det jo fredag, det er jo sådan et godt tidspunkt lige at samle op på, hvad de har haft gang i, og det er jo fredag, det er jo der, Persson, hvor du som teknisk analytiker plejer at handle. Men det er som om, at I begge to tænker, nu skal den satme have en over knækken her den næste måned. Persson, hvad har du foretaget her i den uge, vi er på vej ud af? Jamen, det er jo bare fordi, at volatiliteten er ligesom taget til, og de mørke skyer, og folk kan ikke rigtig finde ud af, hvilken ben de skal stå på. Jamen, jeg har handlet... Efteråret nærmer sig. Ja, jeg handler lidt frem og tilbage, og det, jeg har handlet, det er noget Zealand Pharma, fordi at de kom med en god meddelelse, synes jeg selv, i ugens løb. Og så har jeg solgt nogle Schibsted, som jeg har haft rigtig længe, og har givet mig et afkast på 50%, så jeg tænkte, jamen, nu var det da tid til at sælge. Og så har jeg også købt nogle Haldex, så solgte jeg nogle Veron, eller hvad vi kalder dem. Hvad kalder du dem? Jeg kalder dem Veron, fordi de egentlig er amerikanske. Det er jo bare et SDB-bevis, vi har over i Sverige, men som er et spin-off af Autoliv. Men det er ikke gået helt så godt med de her autodele. I og med, at autobranchen har det lidt svært for tiden, så hænger det også lidt med autodelene. Så den var allerede faldet 15%, så ud med den. Jeg kan se, den steg så lidt i går, stiger lidt i dag, men der er måske noget rebound. Det er måske gået for stærkt alligevel, men så sidder man derude og tænker, hvor skal man trykke på knappen? Så kunne det da være en af dem. Den gik ikke i salg på ugebasis, men på dagsbasis. Så jeg har rykket lidt tættere til den virkelige verden måske, og følge de der hysteriske pulsslag, der er på dagsniveauet. Og så du kunne ikke holde dig væk alligevel? Hvad? Du kunne ikke holde dig væk alligevel? Nej. Og så købte jeg desværre, eller måske heldigvis, en eksakt bær. Fordi det her, jeg skulle have haft en fanfare, det er jo historisk i min lærklub sammenhæng. Det mener jeg i hvert fald. Jeg synes ikke, jeg har købt en før. Og det har du heller ikke. Jeg har haft en engang. Det har du. Og jeg har tabt penge. Ja, det er det. Jeg har ikke mødt mange mennesker, der har scoret en helt stor gevinst. Men det der er, det er, at Tyskland ser forkert ud. Det er ned ad bakke, og den gamle top er ikke passeret for juni måned, så man står sådan lidt og flæber lidt over i kort. Og du siger, at Tyskland ser forkert ud, ja. Lars Persson. Så er det teknisk. Tak. Det er ikke noget med overhovedet noget andet. Det er rent teknisk. Hvad hedder det nu? Så det gør lidt ondt i maven at se på det. Så derfor så tænker jeg... Og så generelt, så kan man også se, at det svenske marked har stået stille, og de er jo en del i bilbranchen også, kan man sige, og de har mineselskaber og hele det her, der ruller til bilbranchen. Og hvis det ikke går så godt i den, så kommer det også til at slå lidt ind på Sverige. Selvom de har mange andre brancher, som måske kunne tage fra, så alligevel så... Og de er også i sådan en begyndende teknisk recession, og de har glemt at hæve renten, dengang de skulle gøre det. De har siddet for længe i båden. Nordmænd er jo et af de få steder i verden, de hæver renten, og gælden er faktisk faldende deroppe. Så ja, de har forstået casen. Vi skulle alle sammen kigge op til Norge, op i Norge, og så måske gøre noget lignende det samme. Når du siger recession, og kurven ser forkert ud, så er du jo bange for, at væksten går den forkerte vej. Lars Persson, det er jo det går ud på. Ja, væksten er jo gået i stå, altså faktisk, tak. Kan man sige. Så, og det er jo kun med nød og næppe, at synes jeg, at vi holder gang i motoren i USA, hvor man nu igen er røget op i helikopteren og begynder at drysse ud med penge. Altså her i Europa er vi jo bare fortsat. Vi nåede jo dårligt nok at lukke det der quantitative easing, før at alle kom stormende. Hvor regner det med... Grædte ned til vores centralbankchef der og sagde Mario Draghi og sagde, lille Mario, du må sætte gang i spillet igen, så vi kan løbe ud på banen. Lars Persson, det kan være, der sidder en lytter derude og tænker, det der eksakt bære, hvad taler de nu om i Millionærklubben? Men det er jo et papir, man køber netop, når man tror, at nu vender markedet og går den forkerte vej. Ja. Hvordan fungerer det her papir? Jamen det er, at man investerer i nogle bagvedliggende, der ligger nogle optioner og futures, som man spekulerer i, at markedet skal falde. Det er sådan noget banker og sådan nogle ting, der udsteder så man kan ligesom afdække sig risikoen den anden vej. Så det er egentlig det, de har gjort. Nogle gange er der også noget guld i, og ja, der kan være sådan lidt andre ting at sære. Et forsikringspapir. Det kan man sige, ja. MyInvest Contra er jo sådan lidt den case, jeg har talt om tidligere, man måske kunne kigge på. Det er, den har ikke klaret sig. Nu har jeg ikke lige set på den sidste måned, faktisk, men i år, i starten af året, der har den ikke klaret sig så godt. Lars Svens, jeg ved godt, du er her. Du prøver ikke at stå og bladre så voldsomt i din blog. Jeg prøver at finde min data. Det er jo data, David. Ja, du skal nok få lov. Vi går lige pladsen færdig. Nej. Ja. Nå, Exakt Bær i din portefølje. Ja. Du begynder at sikre rumpetten lidt, Lars Persson, og der er heller ikke nogen hemmelighed, at oktober er en måned, vi sådan normalt på aktiemarkedet godt kan blive lidt nervøse for. Det er en af de mest volatile også. Og så er det jo sådan her, at den 1. januar her i Millionærklubben, der fik I 250.000 kroner hver, som I så skal til at få til mest muligt indtil videre. Der slår vi jo en streg sandet den 31. oktober, og derfor har I fået lidt ekstra travlt ved tasterne. Du har haft det længe, Lars Svendsen, og nu, Persson, begynder du altså også at rykke lidt tættere på markedspulsen. Mm. Hvad står du på nu i din portefølje? Jeg står på 274.380 kroner. Mm-hmm. Og hvad er dit mål her den næste måned? Hvad skal du op på? Det skal jeg stille med. Hvornår lærer du det? Du havde fået købt Zealand Pharma. Vi tager lige det første spørgsmål her på sms'en 426.024, fordi Jesper skriver nemlig, jeg har købt Zealand Pharma til kurs 91, og nu er den i 183. Det passer meget godt, gør det ikke? Jo. Ja, skal jeg beholde den, eller skal jeg sælge? Købt til 91, og den er så røget op i 183. Altså, så kan man godt gå og begynde at snakke sådan noget. Hvor har han den henne? Er det i pension eller frie midler? Så der er noget med beskatning. Nummer to er... Mit bud er, at det er frie midler. Ja, er det nu en hvor stor er hans, kan man sige, portefølje normalt? Er den kommet til at udgøre for meget? Så kunne det godt være, at man skulle reducere. Ellers så tænker jeg, at man... Ja, den er jo steget over 123% i år, og den er også steget rigtig godt, siden han købte den, så det kunne, altså, man kunne godt tage overkrøderne af, men det kan komme noget skat, som driller. Man måske har noget at modregne i. Det kan jo være, at han ejer nogen, et eller andet, der er faldet. Det er der jo alligevel en del, der er, så det kan jo være, han kan modregne der. Scandinavian Tobacco eller et eller andet sjovt, som jeg har lidt svært. Så du vil, man kunne godt som siger, tage overkrøderne af, tage noget af profitten hjem, og så lad det resten løbe, som I siger, eller begynde at tænke skat her, når vi nærmer os slutningen på året. Ja. Mm. Ja. Hvad tænker Svendsen? Ja, jo, jeg har den jo sådan set også, og jeg har købt mig to gange. Først, da de gik på børsen helt tilbage i verdenshistorien, og så har jeg købt en gang til, jeg kan ikke huske, hvad det var, 110 eller 5. Eller. Men altså, jeg stod jo her, jeg har haft en her, der stod jeg og sagde, at det skulle 190, det er jo 3-4 år siden, og så nu er vi så ved at komme op, og det er jo så, måske sige, taget sin tid. Men det er jo et forhåbentligvis et eventyr, der kun lige er begyndt, ikke? Og hvor de jo nu står for den her dasiglukagon, der kom nyheden forleden dag, det var så en del af det med, om at bruge det her, det er jo det her sukker, hvis du kommer for langt ned i blodsukker, så får du som modgift, ikke? Mod at få insulinschok, at det var så for til brug ved børn, så det var sådan en supplerende undersøgelse, som man også kan bruge det til børn. Ja, det er jo også vigtigt, hvis du har sådan en, så kan du give barnet til messen, så der er jo ret mange børn, der rent faktisk har, og det er jo typisk type 1, diabetes, vi taler om. Det er en rigtig gammeldags, mest kendte form for sukkersyge. Men Svendsen, du købte 91, så har... Jeg vil sige på den måde, når noget stikker op på den måde, som det gør nu, det er jo sådan et spir, der er sådan, ser aktiekursen ud, så må man jo ligesom spørge sig selv, at det kunne godt være, at der er en vis chance for, at den ryger baglæns igen. Så hvis han er kortsigtsoptimerende, hvis det er det, manden gør, og han har kun haft den i, han har haft den i gang et år eller et halvt år, jeg kan ikke huske, hvornår den var på 91. Take the money and run. Vil jeg sige, hvis du har den holdning til livet. Men hvis du har købt den, som jeg har i 10 år, så vil jeg sige, at jeg skal tage 2-3 eller 5 år til, så er vi jo glade for, at den kommer op, og når man sidder og begynder at lykkes. Men hvad hedder det? Det er, altså, you ain't seen nothing yet. Så altså, det er den balance, du skal have. Men man skal ikke være bange for at tage sin gevinst. Selvom jeg jo er langsigtet, men altså, hvis man laver noget, hvor, og særdeleshed, hvis manden ikke... Nu skal jeg jo ikke genere vores kunde. Det er jo en kunde, vi taler om med, ikke? Jo. Skal man have en pæn, de er altid ret. Ja. Men hvis man gør noget, hvor man rent faktisk ikke rigtig ved det, men man siger, nu har jeg hørt det, den prøver jeg sådan. Altså, det er jo ligesom, at hvis jeg melder mig på en roulette, jeg har ikke... Eller er det langsigtet eller kortsigtet? Jamen, så bare sige, hvis også du laver noget, og du ikke aner, hvad det er... Jeg forstår dig. Så er det jo måske en god idé, hvis du har tjent 100% og sige tak for pengene. Det var da fantastisk. Men jeg ved ikke, hvorfor Persson, jeg har hvad siger din tekniske kurve? Nu har du selv købt det, Zealand Pharma. Sådan rent teknisk, hvor langt op er der fra der, hvor vi er nu? Jamen, den er jo i all-time high, så den, den buller der ud af, og nye højder skaber jo mange gange nye højder, så hvis man ser sådan en vest... Eller nye dale? Men en Vestex forskning viser jo, at aktier, der stiger, har det med at stige yderligere, så altså, det er jo der, hvor at man spørger, tør man pine hesten yderligere, ikke? Eller piske det lidt mere? Jesper, tak for dit spørgsmål omkring Zealand Pharma. Nu har du fået et bud på, hvad du kan gøre, så kan du selv lige tykke videre på det. Nej, du må lige selv bestemme. Ja. Persson, du kan lige få gang i markedet, så kan jeg lige høre dig, Lars Svendsen. Ja, det er jo ikke nogen hemmelighed efterhånden, at du er blevet udviklet til noget en swing trader. Din uge på markedet, hvordan har den forløbet? Jamen, den er begyndt jo, den sluttede jo nærmest med, at ham her, Bavarian fik jo den her godkendelse, ikke? Og så solgte jeg det skulle jeg så nok ikke have gjort, nogle TK tankers, for at skaffe nogle penge til at købe nogle flere af dem her. Fordi vi er i opløbet, nu er det fuld speed frem. Og derfor koncentrerer jeg mig om færre ting. Det er tankkrig nu er det fuld fart frem af nogle kiler, vi prøver på at komme frem med, og det gjorde jeg så der. Og så det næste var, at så kom jo her... onsdag aften, at Scottish Salmon, som har været til salg ved alle, det er jo meddelt af noget andet, så omsider lykkedes det. Det skulle ske inden, har de sagt, inden 1. oktober. Det var deres deadline. Deadline. Det havde du jo bettet på for nogle uger siden allerede. Ja, og jeg har så haft den også lidt tilbage i verdenshistorien, skal jeg så sige. Og det var derfor, jeg opdagede den. Jeg sagde, jeg måske ikke opdagede den, så havde jeg jo sagt, nå ja, det er jo jeg er meget udmærket, det er rar, og det er mig. Men jeg var jo sådan set inde i den forvejen. Men jeg havde jo troet, at prisen blev meget, meget højere end 28. Jeg fatter ikke, at prisen blev 28. Jeg har læst, hvad nogle norske analytikere også har fundet ud af. At de siger jo ikke, at det er jo sådan nogle banker, de er jo så flinke, men de siger jo ikke, at de ikke forstår det, men de der PE-tal og sådan noget på den, de er jo helt vanvittigt lave. Altså, banker for os har gjort, hvis det der tal er rigtigt, og der ikke er noget ved siden af, som vi ikke har hørt om, det kunne jo ikke være helt umuligt, at det var tilfældet. Jeg ved det ikke. Det ser mærkeligt ud. Så var der ikke andet at gøre for mig at sige, jeg kan jo ikke finde ud af, hvad der skjuler sig, om det ikke virkelig ikke kunne hive mere ud af det for det. Så jeg solgte hele historien i går morges og siger farvel og tak. Jamen, jeg kan jo ikke sidde I skal ikke lege med mig, tænkte Lars Svendsen. Nej, men altså problemet er jo, det er jo det med at slås med penge, ikke? At man skal egentlig ikke slås med penge, især ikke, hvis du er en lille en, fordi... så bliver du bare trampet ned, ligesom da Molsfærgen blev købt og alt det der. Ikke? Altså, det kan godt være, at du synes, at du bliver snydt, men det er der jo ikke noget at gøre ved. Jeg kan jo ikke sidde og have en advokat, der skal have 2.000 kroner i timen for at forsvare mig, for at tjene, hvis jeg er få gange det der. Og Otta er jo imod mig. Jamen, det er jo der nogle andre, der må. Det er økokrim i Norge og sådan noget. De må jo finde ud af, om det her det er straight eller ikke straight. Jeg hører godt, hvad du siger mellem linjerne. Ja, det gør jeg. Hvis der er noget, der ser mærkeligt ud, så skulle det godt være, at det var mærkeligt. Ikke? Men der er ikke noget at gøre for mig. Jeg må kapitulere og sige, det var det. Tak for det, som jeg trods alt fik ud af det. Og så må de andre jo finde ud af, hvem der skal æde penge og hvordan de gør det. Men det blev ikke mig. Og så solgte jeg dem. Og så hvad gør jeg så? Så stod jeg med stor sæk penge. Og nu kører vi altså lidt sådan, jeg synes, det kunne være sjovt, hvis vi nu tog i måned, Persson, hvor vi blev rigtig daytraders. Ja. Kunne du ikke tænke dig det? Ja. Rigtig daytraders. Ja, ja, ja. Men vi er jo lidt der. På hele dine 280.000, de kører rundt samme dag, og så, der kører en god tid, jeg kører det der, og så kører vi. Nå, men hvad hedder det? Jamen altså, I kan godt få lov at lege. Ja, vi kan lege før lugtid, men hvad hedder det? Nej, men jeg har købt så, dels købte jeg Norden, det er sådan, altså Norden for mig, det er ligesom at sætte penge i banken til en høj rente. Mm. At dem her i forvejen, og jeg mener, at den koster de her 94 eller andet, at den aktie, den skulle jo koste 140 i min optik. Og det er jo både hvad koster og den nu? Bold, der går, det ved jeg ikke, 94. Jeg står inde i min handler nu, så jeg kan ikke svare dig, men hvad koster den, Per? Du kan jo følge med sig. Ja, jeg skal bare lige finde den. Det er ligesom 91,75. Så har vi jo tabt allerede. Men det er lige meget. Det er penge i banken. Det skal nok komme derop af. Jeg ved så bare ikke, om det sker i løbet af den kommende måned, men det er sådan ligesom sætte penge i banken, og så hvis jeg finder en bedre idé, så sælger jeg nogle af dem igen, og så køber jeg dem igen. Det er min bankkonto. Mm. Så købte jeg nogle hvad hedder den, jeg havde haft før, det hedder ProSieben Sat 1, som jo er tysk medie. Og der har jeg jo været så heldig, så den er jo, hvad hedder det, ligesom, jeg solgte jo for at skaffe penge til et eller andet, jeg kan ikke huske, hvad det var. Jeg solgte dem på, hvad hedder det, på 14 eller sådan noget lignende. Og hvad hedder det, så har jeg her for ikke så tosset længe siden, og nu har jeg så købt den tilbage igen, fordi jeg er den havde faldet lidt baglæns, og det er jo fint jo. Jeg solgte den på 14,21, og nu skal jeg høre mig på bedrift. Og nu har jeg så købt den tilbage på 12,66. Det er der jo 10% ned, så det er jo ikke sket noget ved, at jeg forlod den. Det er jo ligesom sådan en bibliotek, du låner bogen, ikke? Ligesom i Norden, og så læser du lidt ind til, og nu er jeg noget sjovere, så sætter jeg tilbage igen, og låner en meget spændende ny krimi, med nogle drabelige drab og voldtægt og nanoforbrydelse, og alt muligt lort, som de skriver om de der folk der. Så sidder jeg og smedrer mig i blod, så det driver ned af mine kinder som en anden Dracula hjemme i sofaen. Det er jo den måde, kriminalromaner er, og så kommer det som en film. Det gør almindelige borgerlige mennesker jo. Det synes jeg vel i weekenden jo. Ja, men, du går tilbage ikke? Til Norden. Fuldstændig. Ja. Men så hvad hedder det, har jeg nu taget den her brosimen ind igen, og jeg mener jo, at det er der også kommet en 2-3 analyser fra både Berenberg og UBS. Du må løse bare melde ind, Persson. Men det er jo også et godt træk, fordi det er jo nogle af de andre, der er budt på en radiostation, så du kan jo... Jamen er det dem? Jamen det er det dem. Ja, netop. Så kan vi bygge... Jeg spekulerede over det, ja. Og jeg sad og kiggede på, jeg kunne ikke finde ud af, at deres hjemmeside var så indviklet. Ja. Er det dem? Ja, ja, ja. Jeg tænkte godt på, at det kunne være dem. Ja. Fordi så kunne det være, at vi kunne ligesom opbygge tillidsfolk på forhånd. Det er det. Vi har rakt hånden frem, hvis det nu bliver dem. Hvis det ikke bliver dem, så er det jo fint. Så du er aktionær, så hvad næste gang? Præcis, så kommer vi derovre. Ja. Men det var meget sjovt. Jeg tænkte over, men jeg kunne bare ikke, for deres hjemmeside var så indviklet, man kunne ikke finde ud af det. Nej. Jeg erkender ikke, jeg har ikke alle de der kanaler der. Jamen, det er rigtigt. Ja. Det er ligesom historien. Hallo, Scheisse, Lars. Men det er jo ligesom gang, der er sådan nogle fallback-situationer. Ja. Fordi, du kan se, hvis vi mister kontrakten til dem, så stiger ProSieben jo vanvittigt, fordi de får en non-profit-kontrakt. Ikke? Yeah. Nej, det er jo børnelegetøj, det her. Det er jo, man tjener ikke penge på at lave sådan noget i Danmark, men... Men der er jo sådan nogle situationer rent faktisk, hvor det sker. Man har den der, jeg kan sådan meget, meget skæg historie om Nixdorf. Det var et gammelt tysk computerfirma. Er der sådan en afrunding på hjemme snak? Der er en afrunding. Jeg har købt den der igen, og så har jeg også købt et finsk stålværk. Men det der med, hvad man kan gøre, for jeg vidste faktisk ikke den der, jeg havde mistanke, men jeg vidste det. Mit børsdag sagde mig det, men jeg vidste det ikke. Jeg kunne ikke finde ud af det. Jeg undersøgte faktisk, jeg kunne ikke finde ud af det i går. Men hvad hedder det? Det her med Nixdorf, han lavede computersystemer, faktisk en slags netværk. Og så bød han på alle mulige kontrakter til firmaer. Så når man så havde budt, så nogle gange så viste det sig, at han ikke havde vundet. Og ved du, hvad så han gjorde? Så vidste han, hvem de andre var, der havde budt. Så styrtede han ind og købte aktier i det firma, der havde vundet. Så hvis han ikke tjente selv og fik ordren, så tjente han på, at IBM eller en eller anden data general, hvad det hed dengang, de der, fik ordren. Det var pisse meget tænkt. Så hvis han ikke kunne få ordren til en penge på det, så kunne han det mindste tjene pengene på, og så kom der i medies ud, og nu havde IBM vundet en ordre, og så steg IBM 2%. Så havde han ligesom måske... på grænsen til lidt insider, halløj. Det ved jeg ikke. Han tjener pengene. Det er sin start i dag. Det er det. Men, også, nå, men så købte jeg det her stålværk også. Det nye ting er stålværk. Eller? Ja. Det var trods afdæmpningen i autobranchen, så købte jeg Autokumpo, eller det hedder Autokumpo på finsk. Det er en af verdens, altså den frie verdens, ikke Kina, største producenter af rustfri stål. 2,5 millioner tons om året. Men verden er ved at gå i stål, Lars Svendsen. Hvad skal vi sige? Jo, men rustfri stål, det vokser faktisk. Det vokser med omkring 1,5% mængden om året. Det der problemet er, at kineserne, og nu er kinesisk rustfri stål, det er måske ikke helt rustfri, det skulle måske bare have stål, men det er jo så, at de har lidt kvalitetsproblemer noget. Men hvis folk køber noget, der ser ud som om det er rustfri stål, så tror de på det, indtil det begynder at kode. Hvorfor køber du Autokumpo nu? Det er en aktie, som er totalt bumpet. Mm. Den koster 2,5, og hvis du går tilbage, prøver Persson at finde kurven frem. Yes. Tilbage til finanskrisen, der lå den mellem 60 og 70. Den er faldet fra 3 i løbet af den her måned, på grund af en eller anden dårlig nyhed om deres stålværk i USA. Og den kommer i forvejen fra sidste gang, den havde en tur opad, kommer den fra 10. Den er bumpet sønder og sammen, og det er faktisk en specialiseret, avanceret industri. De har også genbrug af rustfri stål. Man samler rustfri stål ind. Det er meget dyr vare. Man skal først have stål, så skal man bagefter have rustfri stål. Hvad er det, hvor mærkelig kurve, du har der? Det er Autokumpo. Du har lige bedt mig om at tage den frem. Den går for 2.000. Altså, det er jo... Det er jo, jeg ved ikke, hvor mange år vi har bedt, og så har du problemet, du har jo den her savanne, der ligger... Ja. Det er fordi, der er kommet så højt fra jo, at det ligner en savanne, men det er det jo sådan set ikke rigtigt. Den er jo kommet fra... Så går vi over jeg prøver den, jeg tror, der er noget galt. Find lige en kurve, der ser lidt bedre ud, så vi kan få det ro på. Ja, det er en forkert kurve, jeg har købt, så. Men det var ikke den kurve, jeg købte. Så, mens I finder ud af det, så kan jeg jo sige, at til jer kan jeg lytte, at inde under Nordnet, det der hedder Sharewheel, der kan I følge både Lars Svendsen og Lars Persons portefølje live. To porteføljer, der jo udvikler sig fra dag til dag i øjeblikket, kan vi jo høre her. Jamen, den stiger jo allerede 1,3% i dag, så det er jo lige før, jeg skal have en citron. Hvad ligger du på nu i porteføljeindtægten? Omkring 363.000, men nå, men hvis... 363.000? 363.000. Så prøv 5 år, Persa. På jeg tager 10 år nu. Nå ja. Ja, ja, men der kan du være, du kan se den der. Ja, ja, der kan vi så ikke få finanskrisen. Ja, den kom helt op fra 60-70, ja, og så... Ja. Har den været sidste gang, og så røg den ned i hullet der, og så har den været en tur op i 10. 10. Og nu er vi så, og så er det sidste, bare en sidste uge, er den faldet fra 3 til, hvad hedder det, de her 2,5, hvor jeg har købt på, 2,46 i går. Og det er jo sådan lidt en frisk aktie. Det er jo ikke, altså nogen tror, at det er en eller anden tung industri, så er de ved at gå ned om, men det er det overhovedet ikke. Mm. Og de der finder op, de er faktisk dygtige til at drive industrien. Jeg har ikke sagt andet. Og det er jo så en, hvor en af verdens største gamle industrikoncerner har kapituleret. Det var ThyssenKrupp, de ejede faktisk. De ejede majoriteten, de havde en god låns af den, fordi de havde på et tidspunkt lagt noget af deres ind i det. Mm. Og så, da de skulle have nogle penge efter 2008, der hvor det var helt nede i hullet, så valgte de at gå baglæns ud og sagde, vi gider ikke råde med det der mere. Mm. Men de har også et stålværk over i Rosmed stålværk over i USA, som de er ved at investere kraftigt i for at få det til at blive en bedre forretning. Men altså deres hovedpine er kinesisk import til lave priser, så vi, ja, det er en virksomhed, der vil håbe på, at Trump han får skoven under kineserne. Ikke? Mm. Men det er de jo, altså de her aktiemarkeder, de er jo ligeglade. De tror bare, at det er noget stålindustri, så er det stort og tungt og dur, ikke? Det dur. I øvrigt skulle stålproduktionen i Kina have sat, det så jeg bare en overskrift på, have sat rekord i august måned, hvis det er interessant. Det har jeg ikke set. Nå. Du har talt din sag, Outokumpu, på at komme ind i din portefølje, Lars Svendsen, og således fik vi lige styr på, hvordan der er blevet handlet og ageret her den seneste uge i Millionærklubbens portefølje. Vi skal selvfølgelig også høre, hvordan I, om I skal gøre noget i dag og i næste uge osv., men vi skal jo selvfølgelig også lige have at vide, hvad der foregår i dag, helt aktuelt, i det marked, I kæmper med hver dag. Lars Persson, jeg kan se, vi er i minus. Ja, Danmark er i minus, men resten af Europa og Norden er i plus, så det er sådan lidt... vi er lidt helt for os selv heroppe, eller midt i smørhullet. Mm. Amerikanske markeder lukkede jo et lille bit minus, var nede i løbet af dagen, men rettede sig og ramte lige omkring nullet. Nasdaq var så nede 0,6, så det var jo ikke lige omkring nullet. Altså men det der i spil derovre, det var jo, først så fik vi jo at vide, at det er jo næste uge, at de skulle begynde at tale sammen, kineserne og amerikanerne, hvis kineserne ikke har for travlt med at fejre 70-året for den kinesiske republik, men det skulle altså være i næste uge. Og vi havde også den kinesiske udenrigsminister, han talte ved FN's generalforsamling i New York og sagde, jamen altså hvis både USA og også vi er entusiastiske, så skal det hele nok gå. Det var så ordene herfra, og de toner, det satte sig positivt i markedet. Samtidig så kom det så, var det jo i går, at kongressen i USA, de offentliggjorde den her rapport omkring whistlebloweren i den amerikanske efterretningstjeneste. Der er en medarbejder der, som peger på Donald Trump og siger, at den her telefonsamtale, han havde med Ukraines præsident, den var altså ikke, det var magtmisbrug. Det sjove er også måske lidt op til den her samtale. Det handler om, det var jo, at Donald Trump, han ville have den ukrainske præsident til at efterforske, var det ikke Joe Bidens søn? Jo. Ja. Den ukrainske... Kaldet Biden. Ja, hans søn. Han går rundt og laver mærkelige ting omkring i verden. Sønnen der. Gør han det? Ja, det gør han. Og det er det jo, og da han jo selv har dybt kendskab til rådenskaben i Østeuropa, så er det jo, kunne det jo godt være, at han har lugtet noget rigtigt, ikke? Men det er jo derfor, ja, også, men det der... Nå, men det her problemet er jo, at Donald Trump så har løftet telefonen og snakket med den ukrainske præsident. Ja, han har sagt, at hvis ikke han gjorde noget, så måtte han vente med at få noget militærstøtte og sådan noget. Men præcis. Pointen af det hele, det viser jo bare, at hele det der, det er jo det amerikanske establishments rådenskab, og så kan de jo vælge, om de vil have det ene rådenskab eller det andet. Ja, og der er han jo naturens mundre søn, som kommer ind og prøver og lader som om, at han kan ryste op i det hele af det der, og det kan han så ikke have kvæl. Ja, Donald Trump, ikke? Men han har jo måske heller ikke selv den bedste fortid. Men hvad hedder det? Så det er jo demokratiets sammenbrud i USA, det her. Det er jo bare, så kan du selv vælge, hvad vil du helst have for en. Hvis du har nogen, der løber rundt på den anden side også og laver numre, vi har ham her, det er jo en stor, rådenskab, hvor det er jo fordeling af ben og ordre og alt muligt skidt og møg i USA. Det er jo ikke stringent konkurrence og alt muligt andet. Og dermed, så kan du sige, så viser det jo, at samfundet er pilhammeren rådent. Og det er det, som det er den fase, vi lever i nu. Det er i virkeligheden, Trump er jo en retrofigur, som prøver at bruge nationalisme, Make America Great Again, på at komme tilbage til det. Og så siger folk, nu ved godt, at Washington er pilleråden. Det prøver vi på. Du siger, du vil gøre noget ved det, og det prøver han så, men han kan ikke heller ikke få hul igennem det, så er han også selv ikke for fin i kanten. Ikke? Så det er bare en krampetrækning, så derfor det passer ind i den store sambrud for vestlige landes demokratier. Men hvorfor og bliver I nervøs i aktiemarkedet? Det gør jeg heller ikke, men det er der nogen, der gør. Ja. Det er fordi, gør de andre? Jamen, det er fordi, at de er vant til at tage politik alvorligt. Og jamen det er det, og det er jo, du har ligesom sådan en, ligesom centralbankerne, de bukker sig dybt i støvet for centralbanken ligegyldigt, og man flytter renten op og ned med en 1/8%, der ikke betyder en skid. Det er det vant til, og så gør man det. Det er rent ceremoni, ligesom når man skal indvielse af en eller anden biskop, og dronningen kommer, og alle nejer og bøjer, og så kommer den ene biskop, der finder den anden. Men dog et tidspunkt for Donald Trump og for smidt et ord som rigsretssag i hovedet, må vi jo nok erkende. Jo, men det kan også betyde noget andet, nemlig at jeg tror sådan set nok, han kan få værre for det, fordi de andre er sikkert mere møg på hænderne, end han har. Men at pointen er ved måske mere det, at han måske nu har brug for at få en Kina-aftale. Fordi hvis han kan hente en stor trumf hjem fra udlandet, på det, som sidder og siger, det var mig, der opfandt problemet, nu har jeg også fået løst det. Det kan man så sige en kort udgave. Og det er jo meget god ting. Inden det er så skidt, det kan godt for noget. Nej, det er egentlig, hvad jeg tror på i det spil. Også fordi, altså væksten, som Lars sagde før, altså væksten i USA er jo under neddæmpning, altså cirka 2%. Men var det ikke BNP, der steg over i USA? Jo, det var andet kvartal. Det kan godt være, jeg læste ikke tallet, men den er jo dæmpet ned alligevel, ikke? Altså, og han vil jo gerne have det. Det kan ikke løbe stærkt nok, men. Der er også et par andre små ting. Nu kan Lars Pedersen lige få det lov. Har du også noget at sige, Pedersen? Nej, jeg tænkte, om der var nogle spørgsmål for nogle lyttere. Det var også det med olie og tankskib og Iran og alt det der. Fordi der skete jo det i går, at frontline steg 8%. Sorry. Ja, så var godt. Og tårnen ligger helt stille. Ja, men historien vil vide, at det, som var årsagen til det, jeg ved ikke, om det er rigtigt, at det er jo det med, vi gætter jo hele tiden på, hvorfor en aktie stiger, ikke? Og den er oppe i 85 nu, frontline, ikke? Han er jo stor redder i rigtig supertanker, 3.000 tonner, og noget i 180.000 tonner, og lidt, eller i 110.000 tonner, ikke? Det hedder LR2 til produkter, ligesom Torm er det største skib, Torm har. Men historien vil vide, at Trump af alle, nu er vi ved ham, han har nu også blevet sur på kineserne, fordi kineserne er sådan set fløjtende ligeglade med ham omkring Iran. De køber olie i Iran, og de køber olie alle steder i verden. De køber Venezuela, alle vejen, Angola, for de spreder deres køb. Rusland, meget, meget Rusland. De har jo nærmest sat sig på den russiske energi. Det er dem, der redde Rusland for at gå for lidt i 2014. Det var kineserne. Men det var derfor, jeg ikke fik ret i det. Men det var kineserne, der redde dem. Men hvad hedder det? At der skulle han nu have blevet tosset på kineserne, på grund af, at de jo køber iransk olie. Og der vil han nu lægge embargo på nogen af de her store rederier, der hedder Costco, det er deres gamle statsrederi, China Overseas Shipping Company, og at det simpelthen nu er deres skib, fordi de har sejlet på Iran. Nu skal de ud af spillet, tages ud af spillet, og det gør jo, hvem skal så sejle? Ja, det er jo for eksempel Frontline, fordi han jo ejer trods alt 12 millioner ton lastevne på kølen, ikke? Og det var formentlig, hvad der skete i går. Har du ageret noget? Nej, jeg spekulerede lidt på det, og jeg spekulerede faktisk også på det i forbindelse med ham, Scotty Salmon. Fordi jeg tænkte, da det der skete, så tænkte jeg, ham der Bakkefrost kom og sagde, jeg så navnet Bakkefrost, sagde, hold kæft, ham den krammer det op, han betaler ikke ret meget for noget. Så det er ikke noget godt bud til mig, det her, men det var det så heller ikke, viste sig. Men du ved, man reagerer jo stramt, man ser noget. Det er jo ligesom, hvis der kommer en med en pistol, der ligner en pistol bare en hånd, så tror du også, det er en pistol, ikke? Især i København, hvor alle så har en gun i lommen. Men hvad hedder det? Så sad jeg og tænkte, at hvad i alverden laver Stort John? Han er jo storaktionær i Movi Marine Harvest. Den rigeste nordmænd. Ja, det er han også. Fra Kyberen. Men hvad hedder det? Han er Kyberen nordmænd. Men hvad hedder det? Hvad i alverden laver han? Hvorfor er han ikke ude og byder på det her? Han er altid frisk og byder. Han har lugtet, at der er uler i mosen, ligesom Lars Svendsen. Nej. Jeg tror, at han er laver noget andet. Han er optaget af at købe tankskib, og så har han jo puttet nogle penge i Norwegian. Han var med til at hælde 3 milliarder i dem her for nylig. Så der jeg tror lige, han har en halv milliard hængende ind i det der, som han gerne vil have red. Så det skal vi også omkring frontline, det der skete i går der. Tak, Lars Persson. To ting, vi lige skal nå omkring, inden vi springer til det første spørgsmål her fra Sara, det er, at hvorfor siger du sådan noget? Nej, kom bare videre. Der var noget ud omkring Genmap i går, hvor der siger investorerne til det, de fik godkendt et Ja, der er Salex i kombination med nogle forskellige midler til brug for det tager de patienter, godt imod. Aktien falder 2%, så det er nok... Vi er videre. Ja, det var ikke noget, der betød noget lige på den korte bane. Nej, Demant. Demant, ja. Som jo kom i går fortalte, at det her hackerangreb, der var i starten af september, har kostet 550 millioner kroner, og derfor så nedjusterer de. Hvad siger investorerne? Hvad satte den sig i går? 3%? Ja, i går faldt den også nogle procent, og her til morgen er ned med 1,1%. Jeg tror, jeg så et enkelt finanshus eller to har nedjusteret kursmålet til omkring de der 170-175, hvor den ligger lige omkring i øjeblikket. Så ja... Altså, jeg har jo været glad for høreapparatsbranchen. Ja, men det tror jeg egentlig også, man er. Det kommer nok bare bag på nogen, eller på os alle sammen, at det kan gå så stærkt med, kan man sige, indtjeningen bliver klippet af, synes jeg. Det er gået meget stærkt. Når man tænker på, at man lagde Mærsk ned, det kostede 2 milliarder, så jeg synes egentlig ikke, at de lå så længe ned. Det kan man jo altid diskutere, hvornår er de kommet, og de er jo ikke kommet. Jeg ved jo ikke, hvor længe, og hvor meget, og hvorhenne, og hvordan. Nej, men det er alligevel... Det er vildt og voldsomt at tænke på, at man lige pludselig mister, når man tænker på, at de har en EBITDA på... nu 2 milliarder, ikke? Så tænk, hvis de nu er ligget nede, altså hvis der kommer et nyt angreb, så er det yderligere 500 millioner. Så der skal jo ikke andet end 4-5 angreb til, så er vi 0 i indtjening. Min spørgsmål var jo egentlig, Lars Persson, hvor skal den hen teknisk, før vi skal samle op? Jamen, jeg synes jo, at nu er, den er jo blevet banket yderligere ned, og man kan sige, nu har vi alle de dårlige historier ude, så er det ikke nu, man skulle samle op. Altså teknisk er der ikke noget at komme efter nu, men jeg tænker, det, vi har fået alle de dårlige historier, og nu har man sikkert sat ekstra pigtråd og ekstra vagter op ved alle gates. Så jeg tænker, at... I clouden? Også i clouden, ja. Så jeg tænker, at det måske er, at nu man skal investere i den. Således, Demant. Ja. Og nu, det kunne være i dag. Det kunne være i dag, ja. Jeg så lige, der var kommet en profit warning for Commerzbank, faktisk, eller de har nedjusteret forventningerne. Det er Commerzbank? Ja, ja. Så det er gået dårligere, end de havde frygtet. Så, det er jo skidt, en af Tysklands største banker. Ja, altså det viser bare, at banksektoren stadigvæk er lidt, og det bliver spændende for i slutningen af oktober. Vi når lige, jeg tror det var den 25. oktober, så jeg ud ved en øjenkrog i morges. Der kommer Nordea med nye mål for, hvordan det skal gå med den. Det er kapitalmarkedsdagen? Ja, vi har også fået en ny mand på broen, så... Det bliver fået mange nye mænd. De har næsten skiftet dem alle sammen ud, du. Ja. Du vil gerne samle op i Demant. Vil du samle op i Demant nu, ja eller nej? Ja, jeg var lige ved at gøre det i går. Jeg vil sige, der er en ting, jeg undrer mig meget, at vi ikke har hørt. Det er, at de siger, det er et hackerangreb. Det tror jeg også på. Men det er jo mærkeligt, at I ikke fortæller, at der formentlig er kommet et andet brev om, at man vil have penge for det. Ikke? Fordi, så vidt jeg forstår det, hvad der stod i går, det var jo et meget udmærket redegørelse for det. Vi kan lære lidt om, hvordan deres struktur er i produktionen, hvis man ved om det. Det vidste vi ikke i forvejen. Mexico-fabrik og alt muligt, men, og hvordan de kører i forhold til kontoret med filialerne, men at du synes, at den tredje og fjerde første gang, ikke? Det har jo så været en warning. Mm. Og så er der formentlig kommet et eller andet brev, hvor der stod, I skal betale os, 5-10 millioner kroner, eller ja, det kan være et større tal. Ja. Og så den 17., hvor de har så måtte sagt nej, nu fortolker jeg, hvad der sker, de skriver det jo ikke selv. Så den 17., så lagde de helt lortet ned, ikke? Fordi de ikke ville betale. Men der er jo ikke kommet noget frem om, at der er blevet rejst eller de er udsat for sådan en pistol holdt op med at sige, betal det her, ellers så ligger vi ned. Og så er de så fundet sig, at vi er lagt ned, ikke? Mm. Men det må jo være sådan noget, og det har de faktisk ikke sagt. Det undrer mig lidt. Men endnu en gang peger det på, at cybersecurity, det er altså noget, der skal ind helt op i bestyrelsesniveau, og måske også skal ind som en post i regnskaberne. Hensættelsespost, det kunne også være en mulighed. Men altså noget, der er fokus på i dansk erhvervsliv, specielt efter, at Mærsk også blev lagt ned. Var det sidste år? Eller var det længere tilbage? Ja, det var sommeren i 17, ikke? Og helt aktuelt, altså så her i september, Demant, som altså så kom med en profit warning i går, fordi det har kostet dem, var det, vi blev enige om, 500? Mm. Nej, 600 millioner, og det er millioner. Efter, at de har fået 100 i erstatning fra en eller anden forsikring, de havde. De har faktisk forsikring, må det sætte ud til, men den gav kun 100, så det kostede 600. Det vi er nærklummet i gang denne fredag. Jeg har Lars Persson og Lars Svendsen med os, og jeg har også jer, kan lytte, ikke skrive med spørgsmål på 42 600 247, og dem går vi i sving med nu. Sara, hun skriver her. Mit spørgsmål om, at hun er ny investor, og hendes spørgsmål går på timing. Baggrunden er, at jeg har fået noget arv, cirka 400.000 heraf, har jeg omkring 300.000, som jeg gerne vil investere. Jeg har ikke aktier i forvejen, men har opbygget et aktiehus efter alle kunstens regler med fundament, indeksfonde, vægge, 7-8 større danske aktier og en top 3 mindre danske stjerneskud. Der er en, der har lyttet efter her, var det her? Mm. Jeg vil have en langsigtet køb- og holdstrategi og forventer ikke at skulle sælge de næste mange år. Her kommer spørgsmålet. Jeg læser og hører mange rygter om recession, og jeg er naturligvis bekymret for at sætte ind med det hele på det forkerte tidspunkt. Hvordan kan jeg gribe timing an med tanke om, at vi er inde i det længste opsving i historien? Jeg har overvejet en løsning, der hedder en tredjedel nu, en tredjedel til jul og en tredjedel om et halvt år, men jeg vil gerne have jeres input. Ja, hvem skal? Jamen, det er meget fornuftigt. Jeg vil da måske vente til jul. Altså, til jul kan der stadigvæk se for godt ud, hvor jeg lige vil sige. Det er jo det, jeg er lidt bange for, at rådenskaben først kommer lidt senere. Men måske, når hun nu alligevel har det her opbygning, så skulle hun jo... Så håber jeg også, at der er nogle defensive aktier i hendes opbygning af det her aktiehus. Så jeg vil jo måske vælge... Og se, om hun kunne give op i nogle af dem, som hun har købt i forvejen. Ja. Det vil være din model. Ja. Ja, jeg vil så sige om det, at det lyder meget fornuftigt, hvad hun render at lave, men hun må jo så have nogle aktier i forvejen nu, siden hun har det der aktiehus, så har hun så bare fået nogle flere penge ovenpå. Men, og så skal hun jo også have den der berømte aktiesparekonto, ikke? Altså de der 50.000 per personnummer, hvis hun har en mand eller kat eller en eller anden, hun er... har et forhold til. Det kan man godt have i vores dage. Men aktiesparekonto på 50.000 kroner, det vil være en vej at gå. Man kan have flere katte. Men hvad hedder det? Timing er spørgsmålet her. Ja, ja, men timing, jeg vil sige på en måde, jeg mener, argumentet, jeg tror, at markedet er all time high, ja. Og vi har haft det længste opsving, men det er et falsom argument. Og det, som jo ligger i hovedet på alle mennesker, det er, der er beskæftiget, det er det, de sidder og siger, nu har haft det længste opsving. Det er i princippet kørt fra foråret 2009, og det var, da vi var helt i hullet på finanskrisen, der var den største hug, vi har oplevet siden 2. verdenskrig, ikke? Og indtil da, der var det jo så 30'erne, vi taler om, ikke? Men pointen er, at faktisk var stigningen, vi havde, i hvert fald hvis du kigger på økonomien, frem til 2015, det var genopretning af hullet. Det var ligesom, at jeg var tandlægen og får fyldt sit hul op. Derefter begyndte væksten for økonomien. Nationalproduktet ramte først i 2015 for Danmark, så vidt jeg erindrer det. Og hvad hedder det? Og det gør, at når du ser på det her, vi har, du har været inde flere gange og talt om Japan. Problemet er lidt, vi har noget af det her japanersyndrom, at vi får en økonomi, som består af dels flere og flere gamle, altså vores befolkningspyramide er nærmest ved at blive stå på spidsen, ikke? Som har opsparing og ikke kan finde ud af at bruge pengene. Og vi har generelt skiftet til, at man skal spare op til sin egen pension. Det er derfor, alle folk har industripension og alt det der, så man kan bygge nogle vindmøller for og synes, han er en fin og en grøn mand. Hvornår skal Sara færdiggøre sit aktiehus? Hun skal købe, jeg vil sige, hvis hun, de der 400.000, jeg vil købe det, dels lave den der aktiesparekonsumtion, hun har det. Og så vil jeg vil købe halvdelen nu, og så vil jeg købe halvdelen til om et halvt år. For jeg tror på, at den med recessionen, den er ikke rigtig. Halvdelen nu, Sara, og halvdelen om et halvt år. Og hvis du ikke allerede har benyttet dig af aktiesparekontoen, hvor man altså på nuværende tidspunkt kan sætte 50.000 kroner ind, jeg mener, det bliver forhøjet til 100 her efter den 1. januar. Det er ikke vedtaget. Så ved vi jo ikke, om det eksisterer til næste år. Og for dem er 50.000 mange penge, fordi bare ikke når det offentlige skal, og så er det ingenting. Det er til dig, Sara. Så svarer Svend Rødik i Hellerup, hvad siger til Fingerprint? Vi sidder og talte om den for en lille time siden, mens vi slubrede lidt kaffe. Lars Persson, de sidste par dage, så vidt jeg husker. Jamen, den går den rigtige vej. Den har været i en god trend det sidste stykke tid, både på kort og lang sigt. Så ja, altså, den stigende bunde, men det mangler, og nu har den lige fået, den mangler at komme igennem, jeg vil gerne have den komme igennem 21, før jeg var en rigtig glad mand på, det vil jeg sige, som var mit target. Gennem... Ja, for du går og har holdt øje med den, Persson. Ja, men altså, hvis man ser, så er det jo sådan lidt en retvinklet trekant, vi har i øjeblikket, hvor at vi har stigende bunde, men vi har sådan en top, der ligger lige på 22, så det kunne også være, ja. Og så er der en masse gaps hele vejen op, som skal lukkes. Ja, på 35, Persson. Ja, det skal fyldes. Jamen, det skal det da. Jeg har nogen, jeg har købt på 30. Jeg vil gerne sælge på 35. Jamen, du skal bare sidde længe nok i robåden, så kommer der nogen. Men er pointen ikke det var nogen insider, der købte i går? Det er også en god historie, jo, at der er insider, der køber. Det er jo efterhånden længe siden, må jeg sige. Eller så begynder de så selv at tro på casen, ikke? Jo. Men har vi glemt hele historikken med... altså det er jo en, vi opsummerer jævnligt den mest handlede, hypede europæiske aktie tilbage i 16, og derfra er det jo så gået næsten støt ned ad bakke, og rod i ledelsen, rod på lageret. Det var så i 15, men ja, ja. Og, ja, men hvad? Og, ja, med ældre tiden går hurtigere. Men altså, vi er kommet videre, ikke? Okay. Vi er kommet videre nu, og så, ja, altså, det, der er ligesom om, nu er efterhånden den der gamle ledelse, og alt det der rod, det er ved at være skiftet ud, så nu er det sådan Rolf er ren, ikke? Altså, så det er lidt, fingerprint er nu blevet ren for de andre investorer, ikke? Så lad os bare tage den. Lad os bare tage den. De har også fået ordre fra, jo, sidste gang var det jo ham her, som et eller andet, hvad han hedder derude i Samsung, Korea. Eller hvad? Ja. Men altså, hvor skal vi hen? Er der håb om 30, kan jeg få mine penge hjem? Det tror jeg helt sikkert, du kan. Altså, ja, det tror jeg. Og hvis man drømmer meget højt, kunne man jo godt drømme 40. Altså, det er ikke i morgen, hvis vi kan holde den der opadgående trend, og at vi får fingerprint også i kortsensorer og alle mulige andre steder, så kan vi godt drømme højt. Ja, hvis. Ja, men du kunne også godt være lun på fingerprint. Det kunne jeg. Godt. En anden sted, hvor der løber over dagen, det er Vestas. Nicolaj, han spørger her, hvad siger I til den? Både Lars og Lav. Jeg blev faktisk overrasket i går, da der kom den der ud fra Siemens Gamesa, der ville skære ned på deres, de 600 jobs i Danmark, eller de har jo mange flere, men hvor de var, ikke skulle lave landvindmøller i Danmark, de ville jo så sikkert lave landvindmøller fortsat i andre steder, men hvor de brokker sig over, at markedet for landvindmøller var meget hårdt, sagde de. Det er jo lidt, altså lidt tankevækkende. Fordi altså, det er jo sådan med Vestas, at havvindmøllerne er jo, bortset fra de små, de bliver lavet til Vestas, men det er jo det der fællesselskab med Mitsubishi, 50-50. Men hvis det er rigtigt, at der skulle være så meget, at Siemens, han er nummer, han er lige så stor, det er noget, ikke så? Tre, eller hvad? Nej, ja, Vestas er lige nummer et, og så kommer Siemens og Gamesa, og så det er noget, ikke så? Det må jeg indrømme den der i går, der vil jeg sige, er det rigtigt? Men det er jo også lidt det, vi har set af regnskabet, det er, at priserne har været lidt presset, ikke? Altså. Jo, men det er jo lidt svært, fordi man har jo hele tiden ud per hvad koster en mølle per megawatt? Og det falder, men i og med, at de der nu har de jo taget nærmest de samme møller og fået skruet lidt på dem, så nu kan de give 30% mere strøm, og altså, de får jo lidt mere, men på den måde kan man sige, at de ekstra watt, dem har de fået ret billigt, ikke? Altså det er ikke betyder ikke, at en mølle er 25% dyrere, måske 5% eller 10% dyrere, ikke? Men det er vel også derfor, den ligger og har lidt svært ved at komme igennem taget, ikke? Altså den har ikke rigtig kunne bryde igennem det der modstandsniveau 620, selvom ordrene, altså nu kom det også til Grækenland, og det vælter jo ind. Det er jo ikke engang om ugen nærmest, der er kommet en ordre til. Men ordre er fint nok, du skal også tjene penge på dem. Det er det. Men der ved jeg så ikke, om Vestas er lidt mere heldig og har noget service. Ja, der er jeg sige, at skal Gamesa holde den? Jamen, det kan jeg da sagtens. Men det vil sige, at Lars Svendsen er oven på den her udmelding om, at Siemens Gamesa vil... Ja. Lidt ordentligt, faktisk. Fordi jeg har jo den der, jeg ved ikke, om jeg fik forfyret den af forleden dag for fuld hammer, men jeg har jo kommet på den der tanke, når de stod her på det der grønne forestilling over FN, og den ene stod og flæbede mere end den anden, inklusive Thunberg, ikke? At så stod de alle sammen der og fortalte, hvad alt det gode, de vil gøre. Og så kommer, de der danske pensionskasser, som jo sidder og skal prøve på at passe på de her tvangspensioner, og siger, at de vil bruge 350 milliarder over 10 år. Det er 35 om året, ikke? Til grønne aktier. Ja. Grønne investeringer. Men det var så alt, inklusiv af lavenergibyggeri og kabler i jorden og transformatorstationer og hvad det skal købe. Men hvad hedder det? Jeg har så et meget overraskende forslag, I kan læse på mandag i Berlingeren, men det må I vente til det. Men hvad hedder det, hvad de kunne gøre? Men pointen er bare, at det der... Jeg ser faktisk et vist perspektiv i det, fordi det er basalt set galt, Mathias, men det er jo lige meget. Hvis folk bruger penge... økonomien siger, at de alle sammen politikere, det går jo sådan nogenlunde godt, men de siger, at der skal fyres op under det. Og så er det jo glimrende, at der kommer nogen og siger, at i stedet for nogle åndssvage pensionskasser køber nogle rekreativationer, der giver 1%, så sidder de og siger, at vi vil gerne være med til at finansiere nogle vindmøller og noget lige om larm og alt andet. Vi kan forårsage trækker. Ja, men direkte, ikke? Så kan du godt se, at de kommer og vil bruge, siger de, 35 milliarder om året, ikke? Stadig en forsvindende lille del af den samlepulje, de har, men stadig... Nå, men det er jo 35 milliarder, det svarer sig til halvdelen af omsætningen i Vestas. Men hvad, på den ene side siger du, at du er lidt bekymret for Vestas, på den anden side siger du, der... Men det jeg prøver på at sige, det er, at hvis det der kører løs, og der også er andre lande, der får de samme forrigtige idéer, Det er jo fint for dem, der ejer en vindmøllefabrik. Så skal der jo fyres op under systemet, fordi du bygger jo nogle ting, som er godt nok hul i hovedet, ja. Men det svarer til, at vi alle sammen skulle have en hest at ride på, fordi vi vil være grønne i stedet for at køre en bil. Men det, der er, så er det godt at have et hestestutteri. Det er rigtigt. Derfor er Vestas en god forretning på lang sigt. Pengene er blevet enige om, at de også skal løbe i den grønne retning, og nu skal de bare finde ud af at finde nogle projekter, de kan løbe hen i, og der er ikke projekter nok. Ja. Men det er jo bare det ved det, at det her i og med, altså man kan sige, økonomi er virkelig ikke så indviklet, som vi gør det til. Når folk gør noget meget konkret, og bruger pengene direkte frem for købende obligationer, så skubber det til renten og sådan noget, så stimulerer vi økonomien. Ja, ligesom, hvad hedder hans rentesænkning i USA. Det hjælper jo nuller en skid. Det andet, hvis de kommer og siger, at vi vil købe for 35 milliarder kroner vindmøller og solceller af mod hvert år, hvad kan vi finde? Jamen, så går prisen jo ned på det, fordi så bliver der kamp om at få de der opgave, ligesom Statoil vandt den ude på Doggerbank af. Og så kommer der jo gang i det. Og så skal vi alle sammen, så skal de ikke fyre 600 op på bonus, så skal de ansætte 6.000. Den samlede fortælling kan vi læse i Berlingske på mandag. Men vil du købe en Vestas aktie? Ja, det vil jeg godt. Vil du købe en Vestas aktie, Lars Persson? Nej, jeg vil vente. Mm, tak. Så skal vi til Skanderborgsøerne. Der sidder Niels, og han skriver godmorgen til Pernille, Lav og Lars. Vil lige tage en snak om, give et bud på de to solenergiselskaber. Den ene, det er Scartec Solar, SSO. Den er vi omkring sammen med Helle Larsen et par gange. Og den anden, det er Soltech Energy Sweden, SOLT. Hvilket niveau skal jeg købe på? Er der et teknisk target? Det er fortsat frimærker, men jeg er kun til frimærker. Så fik vi også i den informel. Kan vi lige tage dem ind ad gangen? Scartec Solar? Jamen, spørgsmålet om, han skal købe begge to, eller hvornår skal han købe dem? Altså, han vil gerne have begge to, som jeg læser det. Han ved ikke, hvornår han skal købe dem. Jamen, så synes jeg da bare, han skulle se at få trykket på knappen, fordi Scartec Solar har lige meddelt, at de har ændret strategi, sådan så de også går ned i nogle lidt mindre, hvad hedder det nu, størrelser, parker, kan man sige, solcelleparker. Og Soltech Sweden der har jo lige været, Soltech Energy Sweden har jo lige været nede i en bølgedal, hvor man sådan var lidt i tvivl om alle de her kinesiske ordre, der skulle hænge på de der solpaneler, der skulle hænge rundt omkring i Kina. Og at den var jo også kommet voldsomt op, kom ud for kurs under 10. Jamen i, hvad har vi den, fredag den 28. december, der blev den lukket den i kurs 6,5. Og i... I omkring juni måned, der var den op i en kurs over 30, og nu kan du få den i 19, så det er bare med at trykke, altså hvis det er frimærker, så kan du bare trykke på knappen, altså fordi, det bliver sådan noget, jamen Svendsen, det er bare lidt sådan, at alt hvad der lugter er grønt, det stiger, du kan også se Equinor, som jamen er røget ud på Doggerbanke. Gammel Statoil. Da de meldte de der vindmøller, jamen folk, de stod på nakken af hinanden for at købe den der, og det Equinor laver nu en dong, skråstøj Ørsted, tror jeg, hvor de sælger nok ikke alt det sorte energi, men de vil skrabe til sig af projekter inden for sol og vind, sådan så at... man kan godt stå på begge ben nu, både det mørke og det grønne. Ja, netop. Så det er også mørkt tid, jo. Så sådan er det. Niels skal ikke sidde og tænke så meget over det, der skanner på søn. Han skal bare få trykket på knappen, eller gælder Scartec Solar og... Soltech Energy. Frem med computeren, ind på sin bank, og så bare tryk. Tak skal du have, Persson. Tobias, han sidder et helt andet sted i Danmark, hvor det ved jeg ikke, men jeg tænker måske ikke lige, de sidder og kigger hinanden i øjnene der ved Skanderborgsøerne. Han skriver, hvad er jeres bud på SAS, hvis man gerne snart vil ud af aktien? Oh. Persson, grib den. Selv for naboerne. Der er stadigvæk priskrig, og det kan godt være, at Thomas Cook er taget ud, men i Danmark, der er alle... De gæster, der er hos Spis, de går jo ikke over og begynder at sidde og trykke på en SAS-rejse. Det er nogen, der godt kan lide parken. Når man lander i lufthavnen, så er der en bus, der kører ind ud til det hotel. Og hele den komfort, det gider de ikke. Altså, det er kunder i mine forældres alder, og måske også nogle yngre, som kan lide den komfort, der er omkring de ting. Så jeg tror ikke, at SAS eller Norwegian får... 100.000 gæster for Spis. Jeg hørte også, at Jakob Petersen siger her først på ugen, da vi har ham med fra Sydbank. Ja. Så jeg tænker ikke, det er noget god historie. Altså, det bliver ikke noget for SAS. Til at komme ud af SAS, hvis du har den, siger du, Persson? Ja, jeg mener, man skal være i SAS. Den der bombe, aktien er bombe, det koster jo ingenting. Og hvad hedder det, fly... seasonality, kan jeg fortælle dig, har jeg hørt fra en mand, der har bestemt sådan noget, siger, at de skal op i... i fjerde kvartal. Men nej, men de er bumpet. Sæsonsvingningerne, ja. Sæsonmæssigt, så er fjerde kvartal godt. Men hvad hedder det? Men det giver jo ikke så meget for det der, at man aksler. Det kunne jeg godt høre på dig. Men hvad hedder det? At, men altså, flyaksler er jo bumpet, og de er faktisk, vi har ham den store Lufthansa er nede i 14, ikke? Ryan er blevet halveret. Det store problem, det er det der med flyskam og CO2-afgifter, og alt det der, og vi havde den i Tyskland, hvor de måske ville indføre ret høje afgifter på flybilletter. Mm-hmm. Det gør ondt, men altså, selskabet i sig selv er jo ikke, altså ud fra fundamentalt forhold, på nogen måde dyrt, og skulle jo kunne gebære sig op. Nikolaj, han skal lige sætte sin øvrige strategi og portefølje lidt i perspektiv. Det er et dårligt tidspunkt at sælge på, vil jeg sige. Kan vi ikke sige på den måde? Det er rigtigt. Altså, så men tror du, den skal i 5? Det ved jeg ikke noget om, men altså, jeg synes, den har en faldende trend. Jeg ved ikke, hvor den kan... Landing now. Ja, altså. De sagde faktisk også, at Thomas Cook var blevet for gammeldags. Ja. Altså, i deres fly, så havde de jo simpelthen et kukur. Det er jo helt svært. For helvede lav. Nå, ej, undskyld, så gør også bandet. Thomas Cook, som er verdens ældste flyselskab, og derfor og lidt en overraskelse, at de må dreje nøglen rundt her først på ugen. Lav Svendsen, det er dig, at du er så festlig omkring din egen vittighed, Svendsen. Det er en fornøjelse. Vi har 5 minutter tilbage. Det er for at vise, at det var en vittighed, så ved folk ikke, at jeg griner. Nej, det er det. Flemming Andersen fra Næstved, han er lidt på den der efter dig, Lav Svendsen. Nu har du råbt aktiesparekonto en del gange efterhånden. Ja, det har vi alle sammen. Og Flemming, han skriver her, tusind tak for et super godt program. Selv tak. Har oprettet en aktiesparekonto til Sønneke, efter hans børneopsparing kom til udbetaling. Ja. Nu skal han tage investere 50.000 kroner for første gang. Mm. Har I et par gode tips og råd, danske, til ham i den forbindelse? Han har 50.000 kroner. Hvad skal han proppe i? Jamen, han skal være noget, der løber stærkt, ikke? Og han skal være lidt, det er sådan, man skal være lidt hisse med det. Og frisk. Ja, og man skal være lidt hisse med det. Og jeg vil sige... En aktie, jeg ville tage, det var jo, hvad hedder det, Bavaria Nordic, ikke? Mm. Og fordi der mener jeg, at der er, den kan blive meget, meget, meget mere værd. Det kan være, at jeg får en lang næste, også som jeg gjorde i ham, Salmon derop. Men den, og så vil jeg sige, at Norden, det er jo bare, altså hvis du har noget, hvor du, jamen det er ligesom, på mig, det er ligesom at samle penge op på gaden, altså. Det kan godt være, det tager lidt tid, men så bliver det. Altså, selvom det skulle være 1 år, før vi fik den op i kurs 140. Hvis du kunne tjene, hvis der er en sandsynlighed for, at du får den aktie til at stige 40-50% af et eller andet meget stort i løbet af de næste 1-2 år, jamen er det ikke værd at gå efter? Det er noget, som er dels ufarligt. Så du vil tage Norden? Hvad var den første? Bavarian. Og hvad er den næste? Ja, bare tage de to, så er det det. Han skal ikke have mere end 3, for eksempel. Det er det. Mm. Norden, Bavarian, hvad vil du prøve i? Jamen, jeg vil tage noget NKT. Den er også... Dem, der er fremdrift i, og der er varm luft på den rigtige vej. Jamen, så vil jeg måske tage... Nu har jeg jo den selv derhjemme, men Genmap vil jeg tage. Den er en opadgående trend. Det er jo sådan noget, jeg godt kan lide at se, så den vil jeg tage. Men husk, det er allerede en 33% her over til dato. Jo, men den kan fortsætte. Den er hesten løber. Det synes jeg. Altså, den... Jamen, det, så, ja. Godt, så hvis du sidder derude og tænker, det er nu, jeg skal tage mig en aktiesparekonto, jeg har 50.000 kroner, så er budet altså herfra. Norden, Bavaria Nordic, NKT og Genmap, hvis du kigger på det danske marked. Ja. Fantastisk. Altså, man er modemand sammen med Utu Kumpu. Jeg tror, det er ny rekord i Millionærklubben. Det hurtigste svar, vi nogensinde har leveret på et spørgsmål. Så tager vi lige... Det forstod vi godt. Tak. Jensen spørger her. Hey, jeres take på den norske aktie Tinfilm. THINFLM. Pas. Jeg kan helt... Den er ikke så skarp på. Kan vi få den teknisk op her sådan? Ja, men det kan vi. Altså, det sejler jo. Og jeg ved ikke, hvad der er med den. Altså, så det er jo sådan en... Det blev sådan en penny share, altså 26 norske øre. Så det er jo sådan en, folk hopper ud og ind af, og altså, jeg ved hverken, hvad der er hovedet eller hale i den der. Det er bare fisk. Altså, jeg har ikke fulgt den, og jeg... Der kommer heller ikke til det, kan jeg høre på dig. Nej, men der er stor omsætning, så spørgsmålet er selvfølgelig om, altså, kan du, altså går du ind med... Når du køber for 50.000 eller 10.000, så får du jo mange aktier smidt i nakken for 26 øre, og kan så bare stige 7 øre til 27, så er det jo så er det jo vundet en masse procenter jo, og det er jo... 4% for eksempel. Ja, det er det. Så hvad hedder det nu? Og hvis nu stiger til 30, så er det endnu mere. Der er en i samme kategori, som også lidt, men det er ikke det. Det er jo den der danske Asetek. Ja. Den hedder 22. Jeg går lidt og lurer på den, men det har jo en kurve fuldstændig som fingerprint og gumspace. Ja. Men den er altså også smadret fuldstændig. Jeg har aldrig haft den, men det kunne godt trække lidt i armen på mig. Jamen, altså, du har nævnt den flere gange. Asetek, der køler computeren. Den var jo helt fint, der var oppe i 130. Ja, den har fået en ordentlig nød. Ja. Nu skal I høre, det lakker mod enden. Tak til alle jer, der skrev ind med spørgsmål. Vi gemmer dem selvfølgelig at tage os med i baglommen til næste uge. Næste uge, hvor at, vi får nogle handelsforhandlinger. Kina har lukket de fejrede 70-året for den kinesiske republik. Kommer det ikke et regnskab, BAO, herhjemme? Ja, det er godt, jeg kan fortælle jer noget her. Ja. Der kommer også nogle af de store detaljkæder kom ud med deres tal. Det bliver smukt at se, hvordan forbrugerne har det. Det er dem, der driver den vækst, der er tilbage i verden. Per, som vi går i studiet her bagefter, så laver vi lige 10 skarpe minutter, der hedder Millionærklubbens markedsudsigt. Den kommer til at ligge på vores hjemmeside, Radio 24/7, hvor vi lige sætter handlerne skarpt for næste uge. Og vi er her igen mandag, selvfølgelig. Fortsæt rigtig god handelsdag.